pod koniec lat 90. dwukrotnie. Wtedy też miałem okazję zakolegować się z muzykami. Naprawdę niezwykle otwarci i radośni ludzie. Nawet pojawiły się pewne wspólne plany współpracy. Chodziło o to, że żeby dopisać polskie teksty do utworów Darkwood Dub, no ale gdzieś tam te plany się rozeszły, tak czasami bywa. Niemniej jednak pozostały oryginalne płyty. Mówię pozostałe, dlatego że zespół od pewnego czasu, już jest to 7 lat, milczy. No, wielka szkoda. Zatrzymamy się jeszcze przez chwilę przy tym zespole i z ostatniej płyty zatytułowanej Vidimo Se, utwór tytułowy. Darku Dab, zespół z Belgradu, a więc zespół serbski. Jak wspominałem, koncertowali przed kilkoma laty w Polsce, no ale od dłuższego czasu już się u nas nie pojawiają. To jest w ogóle taki, powiedziałbym, problem. Ostatnio jak urlopowałem się na Chorwacji, przeglądałem listę lokalnych muzycznych festiwali i tam zwróciłem uwagę, że w wielu miejscach są anonsowane polskie zespoły. No więc nie ma tutaj specjalnej symetrii, dlatego że o ile pamiętam, już od kilku lat w naszym kraju zespoły z Chorwacji, z Serbii czy ze Słowenii raczej się nie pojawiają, ale mogą się mylić, gdyż tych muzycznych imprez w naszym kraju jest bez liku, a szczególnie w okresie wakacyjnym. O tym zresztą też będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać. No ale zostańmy jeszcze przez chwilę w tym wakacyjnym nastroju pewnego wyciszenia, ale jednocześnie optymistycznej, słonecznej muzyki, czyli Darku Dab, ale tym razem z wcześniejszej płyty z roku 2008. Darkwood Dub z Belgradu. No, jest to niewątpliwie jakiś przyczynek, aby, tak jak wcześniej wspominałem przy okazji prezentowania poprzednich płyt w trakcie naszego dzisiejszego spotkania, jest to przyczynek, aby odwiedzać w trakcie wakacyjnych, zagranicznych wojaży lokalne sklepy płytowe. Muzyka popularna, czy też może bardziej ogólnie muzyka rockowa, to przecież nie tylko zespoły brytyjskie czy amerykańskie. W sklepach w Rydze, w Wilnie, we Lwowie, w Bratysławie, w Pradze czy w Berlinie możemy natknąć się na naprawdę świetną muzykę, która no, cały czas w naszym kraju jest stosunkowo mało znana, a szkoda, bo przecież wymieniłem stolice naszych najbliższych sąsiadów i wypadałoby coś więcej wiedzieć, nie tylko jak nazywają się te państwa, które z nami sąsiadują, ale również czego na przykład słucha tam młodzież, jaka tam muzyka jest wydawana. Przechodzimy jednak w tej chwili do kącika muzyki anglojęzycznej, ale nie z powodu języka, ale bardziej z powodu wakacyjnych festiwali. W naszym kraju w trakcie wakacji właściwie nie ma tygodnia, żeby gdzieś w jakimś miejscu nie odbywał się jakiś festiwal. Jak przegląda się listę wykonawców, to czasami rzeczywiście aż ciarki chodzą po plecach. To jednak w ciągu ostatnich lat bardzo się zmieniło. Odwiedzają nas w tej chwili rzeczywiście największe gwiazdy i tak jak wspomniałem, całe wakacje można sobie zaplanować właściwie pod kątem odwiedzania tych wakacyjnych festiwali muzycznych. To jest różne rodzaje muzyki od rocka, przez muzykę elektroniczną, muzykę awangardową, a na jazzie zakończywszy, więc dla każdego coś miłego, naprawdę jest tego no, bardzo, bardzo duża ilość i bardzo dobrze. No więc, żeby dać przedsmak tych wakacyjnych wojaży, festiwalowych wojaży, do końca audycji będziemy słuchać nagrań koncertowych. Zaczniemy od artystki, która pojawi się u nas w połowie sierpnia. To już któryś raz Patti Smith, bo o niej właśnie mowa, odwiedzi nasz kraj. Za każdym razem były to rewelacyjne koncerty. Sądzę, że i tym razem tak będzie. My posłuchamy koncertu, fragmentu koncertu, to nie będzie jedno nagranie, dlatego że żeby poczuć smak tych koncertowych nagrań, no to jednak musi być trochę bardziej obszerny fragment. Posłuchamy koncertu z roku 2005. W tym roku artystka nagrała na żywo swój debiut, swój rewelacyjny debiut z 1975 roku, płyta Horses. I z okazji 30. rocznicy wydania tej płyty odbył się koncert, na którym ta płyta została ponownie odtworzona. Wśród zaproszonych gości pojawił się między innymi Flea, czyli bardzo charyzmatyczny członek zespołu Red Hot Chili Peppers, a więc no, można powiedzieć, rockowa śmietanka celebruje 30. rocznicę wydania albumu Horses Patti Smith. Posłuchajmy. Thank you. before I go to sleep. Find a ticket, win a lottery. Scoop the pearls up from the sea. Cash them in and buy you all the things you need. Every night before I press my head, see those dollar bills swirling round my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. Thank you. Side two. Stop. Lucy to the sky is falling. I don't. ashes of my knees like flaming eye. Feel like just some misplaced Joan of Arc in the cars as you looking up at me. Oh baby, I remember when you were born. It was dawn and the storm settled in my belly, and I rolled in the grass, and I spit out the gas, and I lay in a match in the void with flash in the sky. Smith. Fragment koncertu, który odbył się w Londynie w roku 2005 z okazji 30. rocznicy wydania rewelacyjnej debiutanckiej płyty Horses. Co ciekawe, 10 lat później artystka powtórzyła ten muzyczny manewr z okazji 40. rocznicy wydania albumu Horses. Ponownie ta płyta została odtworzona na żywo, ale tym razem w studiu. Fragmentów tej płyty pewnie jeszcze kiedyś tam posłuchamy, ale nie dzisiaj. Jeżeli chcecie Państwo więcej Patti Smith, w połowie sierpnia artystka pojawi się w naszym kraju po raz kolejny, a więc myślę, że na tym koncercie również wiele utworów z tej legendarnej debiutanckiej płyty. W tej chwili cofamy się w czasie aż do roku 1968. Jesteśmy w San Francisco, a na scenie Iron Butterfly. This was our first single release. It's called Unconscious Power. Testing, one. Thank you.

1968. To jest rok, w którym ta płyta została zrealizowana, została wydana dużo później. Nie zmienia to jednak faktu, że w 1968 roku Iron Butterfly, bo to był główny bohater tego koncertowego nagrania, grał takie dźwięki. Nie do wiary. Cały czas zachęcam Państwa do odwiedzenia letnich festiwali. Ta oferta jest tak obszerna, że każdy może dobrać coś według swoich gustów. Nasze dzisiejsze spotkanie kończymy również nagraniem koncertowym. The Cure, rewelacyjny koncert z 2011 roku, ale w tym fragmencie utwory z początku kariery zespołu, czyli z końca lat 70. Audycja Przeminęło z wiadrem. Żegna się z Państwem Krzysztof Siemak i grupa The Cure. 1, 2, 3, 4. People. Thank you. Autopromocja.